نمبر 300 پر خوشبو ہے مدینہ مرز جاندیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش تورہ تفسیر شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ صاحب رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرک اعتقادی کے ددرم قسم بیان شورو چغی توئی اشراک فی الدعا باغی کے محغایاتنا رواڑول او مقتل چغی کے اس بات دعا دے للہ تعالی کل گر قرآن پاک کی داسی یاتنم دی چلہ خل بندگانو تا دعا طرف ترغیب اور کڑے وګورئ سورہ بقرہ دویم پارہ کی یوسل آیات شپگت یائم کی ترغیب دے الی الدعا چھ بار بار ڈیر ڈیر دعا ہر مسلمان ناری نہ زنانہ دا اللہ نہ غواڑی او یو حدیث کی راغلیم دی وہی چال چی دعا غختو توفیق ملاو شو ندل در رحمت یو دروازہ کلاو شو فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي او کل چی تپوس کوی تانے حبیب من نگان زما عنی مانا و عن قربی و بعدی سوال د ذات بارکننے عنی زما دنیز دیوالی او دل روالی بارکے نو اے حبیب دوی تو فرمایا چه رب العالمین فرمائی فإنی قریب چه بے شک از نزد امام دا نزد والے پہ اعتبار دا علم و دا اجابت تے قرب مکانی تے ندے مراد فإنی قریب بے شک از نزد ام اے علما و اجابتا اجیب قبل و مدعوت الداعی دعا دعا کن کی اذا دعان کلچ زمان دعا غواڑی سوکم چکل دعا غواڑی او مارا بلی اللہ ویزی دعا قبلوم فلیستجیبولی دو مانا گانے مفسرین اکڑی یو دا مانا دا چکل دی دعا غواڑی یوزی قبلوم فلیستجیبولی نو او دی لٹوی دی اجابت زمان فلیستجیبو لی مانا و فلیت لبو اجابتی لهم او دی لٹوی دی قبلو الزماد دوی دپارا یادا مانا و اے بندہ اللہ و ایتچے مارا بلی نزستا دعا قبلوم نزم چی دی سترا بلم نو پکار دے چی تم زما پیغام و دعوت قبول کی فلیستجیبو لی نو دیدم زما دعوت قبلوی کلی چیز ایمان و دین طرف ترابلم وَلْيُؤْمِنُوا بِي او ایمان دیو ساتی پما دی ایمان و ساتی لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ او دی ایمان نا مراد دا دکا لا عبادی کی نسبت زانتوں کو نو دین مراد کامل بندگان دی نو وَلْيُؤْمِنُوا کی دی ایمان نمرات ثبات و مداومت علی الیمان دے ذکر دالوی مقامی چلا دے چھا نسبت زانتا کئی عبادی نو عبادی کی معلوم دا شوچی دا کامل بندگان دی نو ایمان نمرات ایمان روڑل ندی بلکہ پا ایمان سابق ثبات و مداومت مراد دے وَلْيُؤْمِنُوا بِي او دی دیک لکا ومیش ایمان ساتی پما لعلهم يرشدون دید پارا چھرے لار عمومی یعنی اغا مسالح دین و دنیا تا دارنگی اگر اس سورہ مومن سلی رشتہ پارا کی سورہ مومن رازی اللہ بندگانو تا ترغیب و منور کڑی دا دعا طرف تا چھ ما نو غوڑی ما رو بلے شپیتم آیات دا سورہ مومن اگر رئی چه باز قرآن شریفنو کی اغیط سور غافرم وی یونمی سور غافرم نے وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم او فرمایلی دی استاسو رب ادعوني ما روب لئی امر دی دا اللہ دا طرفنا ما روب لئی ما ندعا وغواڑی استجب لکم زب قبول آلکم تاسو لرستاسو دا فریادنو دا دعا گانو ان اللذین بیشکا کسان یستکبرون عن عبادتی چی اغی تکبر کئی زما دا عبادتو دا بندگی رئینا ابن کثیر وی دی کہ دے عبادتی نہ مراد سے عن عبادتی عن دعائی و توحیدی بے شک ہغ کسان استکبرون عن عبادتی چہ غی غرور و تکبر کئی زما د دعا وختو نا زما د توحید نا سیدخلون جہنم داخرین زرد چوردن نبشی جہنم تا ذلیل و رسوا دارنگی وګورئ سورہ الاسراء سورہ بنی اسرائیل او داغه اخر وګورئ پنځمه پاره کې الله بندگانو ته ترغیب او مینه ورکړې د دعا غوښتو طرف لا آیات یو سل لسم وګورئ فرمای قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى قل او فرمایا اے حبیب دی امت تدعو آیا ادعو اللہ اللہ روب علی اللہ را مدد کئی ونمد اللہ اللہ اللہ نسوال نو کئی او ادعو الرحمن یا روب علی تاس رحمان لرام ایم ما تدعو هر یو چی بلئی تاسو کپنم دا اللہ سر را بلئی او کپنم دا رحمان فلہ الاسماء الحسنا دا دغی اللہ دا پارنو مندی خیستا خیستا نو حکم دا اللہ دا طرف نا چی ماناو غاڑی مارو بلئی اگر سور تور کم ترغیب دا دعا طرف تا چه دغا دعا و عجزی و جڑا سبب بجوڑی گی د جنت د دنکی دو سوره تور رو گره وشتم پارکی ده سوره تور آیات توشتم گره گره جنتیان چه جنت تا وردن نشی نو ده جنت د دنکی دو سبب بس ذکر کئی ده اللہ نسوالو نکول اللہ تا پخپلو گناہونو جڑل انا کنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم جنتیان بخبل منز کی ناس وی خبر تری وکئی ند دنیا غ حال بر آیات کی یو با پک دا خبر مکی چه اللہ مونگ جنت تذکر آدن نکو انا کنا بیشک او مونگا من قبلو ددین مخکی پا دنیا کی ندعو چه مونگ با اللہ رابللو اللہ نبا مدعا غختا اللہ تم عجزی کولا نزمونگ دعا قبول کا زمونگ سوال قبول کو جنت راکو انہو بیشک شان را دے هو البر الرحیم دا اللہ احسان کو ان کے دے الرحیم و مہربان دے دارنگی گوری سورہ فرقان دن اللہ سمی پاری پہ ابتدا کی اللہ ترغیب ورکڑے بندگانو تا دعا طرف تا آیات گوری یو کم شپیتم دے سورہ فرقان فرمائی الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستة ایام الذی اللہ غزات تے نلسم پاردہ سورت دے سورہ فرقان او آیات مبارکہ دے یوکم شپیتم الذی اللہ غزات تے خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانو نوز مکی وما بینهما وغشی دی پمند دی دوارو کی فی ستت ایام پشپگو رزو کی ثم استوى على العرش او بیا برابر شوه دې د خپل شان مناسب پارش الرحمن ډېر مهربان دی الرحمن هغه مهربان دی فاسأل به خبيرا یوم انا آیات مبارکه کی داوا سوالک به دغه رحمت خپل حاجتونه خپل ضروریات دغه رحمان نو غواړه خبيرا چې دې خبر لرون کې علم لرون کې فاسأل به خبيرا سوالک د دې رحمان نا خبيرا چې دې خبر لرون کې وې استاد زړه او استاد احوال او عالم او خبر دې آیات کې نور توجيهات مو دا آیاتونو چې دې کې اثبات الدعاء لله تعالی اوس هغه آیاتونو ګوري چې اي کې نفي د دعا دا ان غير الله تعالی نفی د دعا د پای کې ان غیر الله تعالی د بارک یو ری سوره یونس یو لسمه پارکی او هغه آیات ګوري یوسل شپغم الله بندگان من کړی چې د اسباب او نبرابرا مخلوق با نرا بلای نبرا مدد کوي فرمای آیات یوسل شپغم کې ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدعو مرا بلا مرا مدد کوا من دون الله ما سوا د الله نا ما هغه چلرا لا ينفعك اجتا تفيد در رسول نشي ولا يضرك او ندر نظر رد فقول شي فان فعلت كشردا كار ديو کو فوق الاسباب دي ولي نبي شهيد بوت او بلي اوني غټي تا आवाज کو فان فعلت كشردا كار ديو کو مخاطبا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ نُبِشَكَتْ بَي پدغه وخت کې د ظالمانو نام ډېر ظلم باندې پزان کړي زیاتې باندې کړي پزان وانی دارنګ وګورې تاسو سوره مؤمنون وګورې سوره مؤمنون وګورې او هغه اخر وګورې اتلسمه پاره کې سوره مؤمنون راځي داغی آیات یوسل واللسم اگوری اخیرنے آیات نے یو آیات مخکر فرمائی ومن یدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له بے اتلسم پارد سورت دے سور مومنون آیات تے یوسل واللسم فرمائی ومن یدع هر اغا چاچر او بللو هر اغا چاچر مدد کو مع اللہ سرد اللہ نام چی اللہ موجود دے او اللہ رب العزت پدلائلو سرد آغوی صفات ثابت تی چاچر او بللو سرد اللہ نا الہن آخرا معبود او مددگار بل بل چا تفوق الاسباب وی پنی کئی رو رسے گی را مدد شی واللہو الہ برحان لہو بیہی دسر پدی خبر دلیل نشتا دے بی دلیل علم دے لا برحان لہو بیہی نشتا دے دلیل دے دسر پدی خبر او دا سے ایتون قرآن شریف کی سکم دیر شرازی چگے کی وی پا شرک دا غیر اللہ پرا بللو د مشرکان او معبودان باطلو باندې اس دلیل نشتا لا برهان له به نشتا دس دلیل د سره په دي خبره باندې دا داو بلا دلیل لا غیر الله را مدد کول چی یا رسول الله مدد یا علی مشکل کو شاه مدد یا بابا یا دستگیر مدد الله وی دادا سے داوا دا چی دی باندې دلیل نشتا او داوا بلا دلیل نا قابل تسلیم وی لا برهان له به نشتہ دے دلیل دد سرپ دی خبر وانے فانما حسابه عند ربه بیشک حساب دد دد درف سروی اللہ بد سر حساب کئی و آخر کی او فتوی ذکر کئی انه بیشک شان دادے لا یفلح الکافرون چی کافر کامیابی گنا او کافر آیات کی چاہتا ہوئی دا ہر آیات اغا آخر دا ما قبل آیات خلاصوی فوق الاسباب غیر اللہ را مدد کولو تے کفر ہوئی انہو بیشک شاندالے لا یفلح الکافرون چی کافر کامیابی گنا اگر دادا چی ذہن لرادی چی اللہ وی کافر کامیابی گنا مون خگور حکومت دے او پا مزو کی دی پا چرچو کی دی ناصل کی کامیابی پی جندل پکات دا سی بسو کی چی اسڑے دی پلو گورا خو بنگلو کے دے خوشالی خو ورلدی ویری چی سو رزی پس بدی پانسی کو پیگا برابان نو که پانسی کوٹا کی یو سڑی بانے دے پانسی حکم شوی ولوی دا بنگلا دیم دا دا حکومت دیم دے او سو کوئی چی کاش یردا سی زمام وی نو دل بلیونے خلق کوئی کنوئی آغا بنگلی آغا سورلی آغا خوشالی چو ورپسی اور دا جہنم را روان دے دیتا خو ناپوہ با کامیابی وی انہو لا یفلح الکافرون بیشک شان دارے کافر کامیابی گنا دارنگیو گوری سورہ فاطر دو اشتما پارک نفی دا دعائے کڑی فوق الاسباب عن غیر اللہ تعالی گئیشتما پارک راضی آیات گو رئی دیار لسم اگا آیات وقتی منگا راڑو لیو والذین تدن من دونه ما یملکون من قتمیر والذین حق کسان لفظ دا الذین تاسو دا نحوی کتابنو کی ویلی چی یستعملو للرجال یعنی زویلو قولو دا پار راضی والذین حقا کسان تدعونا چی تاسوی رابلی مشرکانو من دونی ما سوا دا اللہنا مملکون من قتمیر دلکان دی دا نری پوسکی دا کجوری دا ڈکی ادا دا دعوت طریقم در لخی تعالی اللہ دا حبیب دعوت تے مخامخی مشرکانو توی والذین تدعون من دونه حغا کسان چتا سیرا بلئی اے مشرکانو من دونه ما سوا دا اللہ نا ما یملکون من قتمیر دکا دی دا نری پوست کی دا کجوری دا ڈکیم ادا دا دعوت یو طریقم خی چی صفا الفاظو کی او خلق لپتو لگی لگر آبشی در تالاوی فاسدع بما تو عمر اے نما حبیب صفا صفا بیان کاغ جتالے حکم کی اغا صفا بیان یو طریقہ دا چی مخامخ ولوی اے دا تاسوی چراب لی او تاسوی را مدد کوی خوا ہر سوک چی دی ما یملکون من قتمیر مالکان ندی دا نری پوست کی دا کجوری دا ڈکیم دارنگی گوری سورہ جنو گوری نفید دعا دا فوق الاسباب دا غیر اللہ نا یو کم درشم پارکی سورہ جن رازی او دا سورہ جن آیات گوری آیات گوری دا سورہ جن احدا دا اللہ سر حصوکم فوق الاسباب جماعت کی رسول اللہ مدد چغی مواہا یا علی مشکل کشا چغی مواہا بل ولی او بابا تا چغی مواہا جماعت کی دا وزیپی مپخوا چیا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئ اللہ فلا تدعو مع اللہ احدا مراب علی سرد اللہ نبل حصوک او دا غشلم آیاتم دی دا پارا دلیل لے دارنگیو گو رئی تاسو سورہ احقاف گو رئی شپگیشتم پارکی نفی کڑی درابللو دغیر اللہ فوق الاسباب آیات پینزم و گوری ومن اضلو او نشت دے لوی گمراہ گمراہان خو معاشرہ کی بڑیر وی خدا آغا چانا لوی گمراہ پکی نشت دے لوی گمراہ ممن دہا غچانا یدعو چراب لی غی من دون اللہ ما سوا دا اللہنا من ہا غچالرا لا استجیب لہو چی قبول والے نشکو لے دا غوید پارا الہ یوم القیامہ ورزید قیامت پوری وهم او دغ معبودان دی مشرکانو عن دعائهم دبلنی دو دعاو در آمدت شد دوینا غافلون نا خبر دی او که پتور تولگی نو دا دی خلقان بشیرست و آیات کی وی و اذا حشر الناسو کلچ راجم بکڑیشی خلق کانو لهم اعداءا نوی بدا معبود دا دی مشرکانو دا پار دشمنان وکانو بعبادتهم کافرین او وی بد جملو عبادتنو دا دوین انکار کون کی دارنگو گو رئی تاسو سورہ نحل گو رئی سوار لسم پارکی نفی دا دعا کئی ان غیر اللہ تعالی سوار لسم پارکی سورہ نحل لازی داغی شلم نمبر آیاتو گو رئی الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذين هاكسان يدعون چرابلی دوی من دون الله ما سوا د الله نا لا يخلقون شيئا اغي نشي پیدا کول سشي او شے انی نکر ذکر کو یعنی اس شے نشی پیدا کولے لا یخلقون شے ان نشی پیدا کولے غیس شے وهم یخلقون او دوی پیدا کڑی شوینی دا تاسوی چراب علی اللہ و اے مشرکانو یو شے مچ ما شے میگے دا نشی پیدا کولے او درا مدد شد پارا دا شرط دے چی آغا سوک بفوق الاسباب راولی چی آغا خالق وی پا پیدا کولو قادر وی دارنگی گو رئی تاسو دا سورہ حج آخر گو رئی واللہ سم پارکی واللہ سم پارکی سورہ حج رازی داغی پاخر کم دغا مسلک ہے آیات دریو یائے مگو رئی واللسم پارا داو سورہ حج دے فرمایا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له اے خلقو ضرب مثل بیان کڑے شوی دے او مثال فاستمعوا له نغکی دے غیتا ان الذین بیشکا حاغ کسان تدعون من دون اللہ چی تاسو اراب علی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نام لن یخلقو ذبابا نو ہرگز نشی پیدا کولے غی او مچ اب آدمی مفسرین لکلی چی مچ پدے تباروی چی دی اندامون دا نور و حیوانات مقابلہ کی دیر کم دی اغا کم اندامونو والا چی دا نور و حیواناتو پیتبار اندامونے کم دی لن یخلقو ذبابا ارگز نشی پیداو لدی اومچ ولو اجتمعو له اگر کراجمشی دی ٹول دنی مجد پیدا کولو دپارا دیاوی و این یسلبهم الذباب شیئا کچری و تختوی مجد دوی نس شیئ تاکم نظر و منخت روڑی او آغا درگاہ کی پرتدا او مچ راغے او دخپو سرے سو تختولا ذکا آیات حکم عام دے روح المانی ذکر کری دا آیات پا تفسیر کی وی والآیتو وَإِنْ كَانَتْ نَازِلَةً فِي الْأَصْنَامِ إِلَّا أَنَّ الْحُكْمَ عَامٌ لِسَائِرِ الْمَعْبُودَاتِ الْبَاطِلَةِ آیات اگر چی نزوی دا بوتان مبارک دے خو حکم تمام معبودان باطلو تشامل لے وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا كَچَرِ اُتَخْتَئِ دِدْوِي نَمَجْسَ شَيْئًا لا استنقذوه منه ندغن اخلاصو لنشي نتیجه سروتا ضعف الطالب والمطلوب کمزور دے غختن کے چه دا سے مخلوق نا فوق الاسباب غختن کئی والمطلوب او غچان چه غختل کی دے شی غم کمزور دے دارنگیو گوری سورہ سبا آیات دان سرولی کئی جو اشتا مسمراڑو لے اغم دزید پارا دلیل لے نی د شرک فی دعا د پاغی کی دارنگی سورہ ہو رید لسم پارا کی او د سورہ ہو د آیات گوری 101 نمبر پدی کی د مختلف انبیاء علیہم السلام احوال ذکر کړي پدی صورت مبارکہ کې او دغه ټول قومونو ځان د پاره خدایان جوړ کړي الله وایي چې زما د نیو وخت راغې او ما دې رونی ول عذاب پر راغې نو بیا دې خدایان ولې نه بچ کول اما ظلمناهم او ظلم نو کړې مونږ په دې مشرکانو چې کلمو دې هلاک کل ولكن ظلموا انفسهم لیکن دای ظلم کړو په خپل ځانونو فما اغنت عنهم نو اس دفع کړینو د دوینا الہتهم التي معبودان د دوی هغه يدعون من دون الله چې دای برابر الما سوا د الله نه من شین سزربر لما جاء امر ربك هر کل شرالا اغا حکم و فیصل در افستا دا عذاب چه دا عذاب اغا فیصل رو رسیدا نو دا دی مشرکان و معبودان و دیل اس فائد ورنکا وما زادوهم غیر تطبیب او نیو زیاد کڑ دویتا سیواد تاوان نبلشے قلوی ایمانی تاوان کری پریوتن او دیل اغا تاوان سیوا کو نور دیت اس شے سیوان وما زادوهم غیر تطبیب او نیو زیاد کڑے دویتا سیواد تاوان نلشے او شیطان پدی ترتیب بانے گورا ددی اولیاؤ بزرگانو غختو تخلق رابلی اغاثت اللحفان کے حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری دی جلد اول کی وی اغاثت اللحفان او صفد ادری سودری دیر شما چی شیطان پدی ترتیب بانے رو رو دا خلق دا شرک طرف ترابلی آغا اصل کی باب تڑلے وی دا قبرون دا عبادت دے رسباب دی تا سمر خلق چی قبر پرس جوڑ شوی نو د دې د پاره ډېر اسباب کثیر دي یوې په کدام ذکر کړي و منها آیات حکیت لهم عن تلک القبور و اذن خو غا دروغ کیسی چې قبرونو مبارک خلکو جوړ کړي چې ان فلانا استغاث بالقبر الفلانی فی شده فخلص منها و ير فلانی له تکلیفو او فلانی قبر والے چرو بولولو بس پیو سات کی داغے نخلاص و فلان دعاه او دعا به فی حاجت فقضیت له فلانی فلانی کار او فلانے حاجت بس کو چروی بولولو حاجت پورا شو او بیا غوی و عند الصدنا والمقابریہ من ذلک شیء یطول ذکره و ایددی منجورانو او قبر پرستو سره داسې وګدي کسی چې زبر لسی او یو وی ذکر کو. وهم من اكذب خلق الله على الاحياء والاموات دا قبر پرسو منجوران ډیر دروغجن د مخلوق د الله نه دی په ژوندوم دروغ جوړي او پمړوم دروغ جوړي. وای کله چې دا کسی میسی دا جاهلان واوري والنفوس مولعة بقضاء حوائجها او نفسنا د دای خو هرسوی د دای دا حاجتونه دی پرشی په ستری کې باندې او پدې کې د دای هرسوی چې د موږ دا ضررونه د دې ازاله دی وش نو چې کله دای واوریدل چې بان قبر فلان ترياق مجرب وایره د فلانی قبر مجرب نسخه ده د تکلیف د ختمې دو د پخ نو شیطان ایرورو راولی نو درجه اولی ذکر کړي ورتوی چیر لاړ شي او دغه قبر سره ودریږي او الته د الله نسوالو کې کنه نسوال به دي قبول شي نو دې راشي ولته د الله نسوال کیا جزای سره جزای سره او جون کې دل تکلیف دې پریشانو په مخ کړي نو دې ډېر پا جزای او ډېر په تکلیف ډېر په خشوع خضوع سره سوال کوي. فانه لو دعاه طالب فی الخانه والخماره والحمام والسوق اجابه. حافظ ابن قیم رحم الله کدا سے عاجزی سره د دکان کې سوال کړي یو بل داسې زیږړي نو امبد د سوال قبلې دې نو دعای الله قبول کی دی ویرا. فیظن الجاهل ان للقبر تاثیرا فی جابت تلک الدعوه وی دی قبر لا اثر دے دی دعا په قبلې دو کی اعلان کی دے استقرار ل رسیدل او الله وعده کړي والله سبحانه الله چفاق دے دمستوا قبل ولو کان کافرا اگر کدا مستر کافر وی او به پاغي آیاتونه ذکر کشره بنی اسرائیل کې تر روان دي. الله او کلن نمدها اولای و هاولای متوایرک الله عزت کافر سرم امداد کو مود مسلمانانو سره دای وعده کړی الله وکلن نمدها اولای و هاولای من اطوای ربک وما کان اطوا ربک محظورا د ټولو سره الله وای مونږه امداد کوو په دنیا کې که مسلمانان دي او که کافر دي او استاد رب ورکړو په دنیا کې چانه بنشوي ني. دارنګ خلیل الرحمن دعا کړو اوله پارا کې بدر تراشیدې تایید پیش کړي چې د کافر مستور دعا الله قبلې. ابراهيم عليه السلام ویلو وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. الله دی مکی والو کې چې څوک ایمان والي ناغت رزق او میوه ورکی رب کریم ورته وي ومن کفر فامتعوه قليلا اے زما خليل زما دنیوي رحمتونه د مؤمنانو پورې خاص نه دي. نورمبه درجه دای وي رد غلطړ دعا قبلي لدی ال تک دا الله نه سوال کوي او به راغیو کو تفصیل کډام ویلي. کله یو سړی ګور استدراج درجات دي کله یو سړی په کفر او په بيدینه روان دي نو کله الله په مصائب کرامي سي او کله په کفر او شرک روان دي الله سوالونه قبل حاجتونه پوره کی دا آیات ذکر کړي. فلما نسو ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. الله وکله چې مخکینو کافرو هغه دین هیر کړو چې پاغې دی ته نصیحت ورکې دی شو ما ورته د هر څه دروازې را کولاو کی دا رومبې درجه را دیمه درجه ذکر کړي. وې دیمه درجه کې شیطان ورته دا وای چیر داسیو کی کړه درجه دیمه دا دا من الدعاء عنده الى الدعاء به والاقسام على الله به. وی د د په ذری بس الله نه سوال وکړه ستا اورینا ستا قبلینا او د درت کینا دا د نظر او به د هغه اقوال ذکر کړي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نے سندن خبر ذکر کړي وی قال ابو الحسن القذوری فی شرح کتاب الکرخی قال بشر بن ولید سمعت ابا یوسف رحمه الله یقول قال ابو حنیفہ رحمه الله لا ينبغي ان يدعو الله الا به. او دا عبارت ټول کتابونو د فقہ ذکر کړي. امام ابو یوسف رحم الله وی چې امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ویلی چې ندی مناسب یو تن لرا چې دې د الله نه سوالو کی الا به ای بسمائه و صفاته دا الله د نمونو او د الله د صفاتو په ذریبه کوي. او به ویلی چې امام محمد خدا ستا سے سوال حرام ګرځولې. عامو کتاب د فقہ ویلی چې دا مکروه دی. لکه ټول کتابونو زموږ د فقہ دا لیکلي چې مکروه دی چې او سره دعا کوي چې اصلو کبه فلان وبحق فلان وبحرمت فلان. لکه دا مسله به ان شاء الله تفصیلا رو ذکر کړو. نو دریمه درجه دا دریمه درجه بیا است ذکر کړي. دریمه درجه دا بیا ورته وي د نه غواړ وش په خبره رو داسې درجه په درجه راولي. اول وای دل ته الله نه سوال کې, بیا وای د د په ذری به سوال کې, بیا وای د د نه بغواړي. پداسې ترتیب ترتیب راولي, پداسې ترتیب ترتیب راولي. ادي بارکې دروغو کیسې او کہانی ورته ذکر کړي. ندی ترتیب سرا شیطان شرک طرف ته داخلك راغواړي. او شرک طرف ته داخلك څه کوي را بلي شرک طرف ته پدی ترتیب باندې داخله کراولی. علماء راسخین خپل کتابونو کې د دې خبرې برپور رد ذکر کړي چې اوسړې به حاجتونو مشکلاتو کې ما سیوا د الله نبل سوکن را مدد کړي. حسن بصری رحمت الله علیه و عمر ابن عبد العزيز رحم الله ته خط لیکل. خط کې ورته ویلو یاکا انت استعین بغیر الله تعالی فَيَكِلَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ بی خبردار ما سیوا دا اللہ نا دبل چا نفو قلص باب ورے مدد انو غاڑی اللہ با دی ور توس پاری اللہ با دی اغی توس پاری. از امونگا علماء لکری وی استعانت المخلوق بالمخلوق کا استعانت الغریق بالغریق دا مخلوق نفاو کل اسباب مدد غخت اللہ سی دی. لکا یو سڑے پا دریاب کی ڈوبی گیو تداغن بلم ڈوبی گیو بلن مدد غواڑی. مشکا شریف کی دا حدیث امراغ لے باب الصدقات او دی کی ذکر کری چے مڑو پسی خیر خیرات او دعاگانی ورکوئی. دا اللہ حبیب وی دا مشکا شریف حدیث تے وی المیتو فی قبری کل غریق المتغویس دا مړې په قبر کې دا سې لکه اوسړې دریاب کې ډوبېږي او تاله چغي وای دیږي په خبر نه اوسړې دریاب کې ته په غاړه ولې مال او اولاد راکې او مال او جامې راکې پیسي براکې نو خلک بدل لیونه وای کنه وای او که قبر رسو غاړې غته لیونه نه وای. دا الله حبيب وای المیت فی قبره کل غریق المتغوص مړې په قبر کې داسې لکه سوګ ډوبېږي او چغې درته وای. نا استاد دعا ته محتاج دي, ستا خیرات او صدقات ته محتاج دي. اغه استاد هغه به عجیب خبره مړې چوشي نګور عاجز سترګې ولپټې کپټولې نشي خلا ولا بند کا نشي کولې بیا غسل ولا ورکه دې عاجز شوی به په سلور کس یوسا او په قبر کې دفن کا جنازه ولو کوې دې عاجز د پاره دعا وکړي. بیا چې خلق راځي دعاګانې کوي دې عاجز د پاره به دعا وغوړو او یو سور دې تیری شي بیا غرا بلی پيږي په خبر وای یو سور دې تیری شي اول خو دې عاجز له دعا وغوړو. نو هغه عاجز چې ستا غسل ورکول ته محتاجو, ستا کفن ورکول ته محتاجو, ستا سترګو پټول ته محتاجو, خلی بندول ته محتاجو او ستا دعا ته محتاجو, نن هغه سرنګي تا لپاره حاجت رواو ګرځي آتا رسنگی حاجت رو گرز. باز علماء لکلی ابو یزید رحم اللہ بفرمائل چی استعانت المخلوق بالمخلوق کا استعانت المسجون بالمسجون دا مخلوق نفوق الاسباب مدد غختل دا سیدی لکا یو جیلی دا بل جیلی نمدد غواڑی یو جیلی دا بل جیلی نمدد غواڑی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ ذکر کری فتوح العیب کی راغ کتاب دے و ایمن اراد السلامت فی دنیا والآخرہ فعالیہ بالصبر والرضا و ترک الشکوہ الی خلقہ و انزال حوائجہ بربہ تعالی و لزوم طاعتہ و انتظار الفرج منہ والانقطاع الیہ سوک کدا غواڑی چی دنیا و خیرت کی دے دے پارا سلامتی آئی نو دے دے صبرو کی دا اللہ پا فیصلی دے رضا شی مخلوق لدے شکایت نکے زکا مخلوق لکا خپل مشکلات دے در پوری بہو خان دی او خپل حاجتو ندے خپل رب لپیش کئی دا اللہ تابداری دے لازم رونی سی او دارنگی پدی انتظار دی چه دا مصیبت بمانا اللہ لدی کی زکا حدیث کی راغلی دا حدیث مشکات شریف کم دے افضل العبادہ انتظار الفرج من اللہ غور پا عبادتونو کی دام دے چی پا یو مشکل و تکلیف کی مبتلائے او تبی بس داد اللہ بے لرکی داد اللہ بے لرکی دا پا عبادتونو کی غور عبادت دے چی مشکلاتو کی گیری او حاغ مشکلاتو وقت کی تپ دی تمائے چی دا مشکل اللہ زمان دفع کی اولی وش دا پا افضل و عباداتو کی لے دا پا غور عباداتو کی لے ادنگ باز استاذانو بوی باز خلق کو قرآن لنے کی لی ندا دا فارسی دا نظم کتابونم گورا ٹول لتوحید نڈک لی آئے کم توحید دا نبیاو لی دا وزیپی او سڑے پخائی چی آشیخ عبدالقادر جیلانی شے اللہ او بازی وی نور توی چی آخواجا شمس الدین پانی پتی شے اللہ تا زمانگو لمائی دیوبند فتاوہ رشیدیہ آتا دارنگ فتاوہ دا لوم دیوبند دی ٹولو کی دا خبر بندی کری پخوا مگر دا ادب کتابونه وی طالب چې لفظی قران وی نبی دا فارسی زکولو دا پارا هغه پنجگنج به ورته وی د شیخ اطوار رحمه الله هغه کوم ګره سوره توحید هغه بیان کړي آوی غیر حق را هر کی خواند اے پسر نیست در عالم ازو گمراه تر رب العالمین نے علاوہ چپ مشکلات و تکالیف کی اے بچی اب بل چا تفوق الاسباب را بلل کئی پدی دنیا کی دا غنل وی گمراہ نشتا دربلا یاری مخوا ادہ چکس زان کی نبوت جز خدا فریاد رس اس خدا خواہی آن چی خواہی اے پسر نیست در دستے خلائق خیر و شر وی دا مخلوق پلاس کی نہ خیر شتا و نہ شر شتا ستا دا خیر و دا شر مالک آغا صرف یو اللہ رب العزت دے دیدے کی دایو مسئلہ پا دی شر اشراک فی دعا کی پاتشوا چی یا رسول اللہ ویل سنگ دی نو دی بارہ کی زمانگا علماء ذکر کری دی کی گور دا مفتی محمد شفیع رحم اللہ جواہر الفقہ دو جلد کتاب دے او دا پا گنو رسالو مشتمل لے پا جواہر الفقہ کی یو رسالہ پا دی بانے دا چی دا مروجا صلاة السلام سنگ لے چی باز خلق روڈو ناو جماعتو ناو دکانو ڈنکڑی چی صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ دارنگی درسی ترمیزی کی محمد تقی عثمانی ذکر کری او دا دا جواہر الفقہ اگا الفاظ بعینی ہی نقل کری او دغه شان زمونږ نور او کابیرینو ملي دویم جله د درس ترمیزی او هغه دو سوا سلور پنځوستم او پنځه پنځوستم صفحه را هغه ذکر کړی یو غت تفصیل له وای مروج صلات و سلام او رزقی شرعی حیثیت او ای بعض مساجد میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نمازوں کے بعد بالخصوص نماز جمعہ کے بعد التزام کے ساتھ جماعت بنا کر اور کھڑے ہو کر باواز بلند ذیل صلاۃ السلام پڑھتے ہیں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ سلام علیک یا رسول اللہ وغیرہ بعد جماعتوں کی دمز نفس دغشان پزور زور درود وئی خاص کر جمعی دمز نفس باز اہتمام کئی ان میں سے بہت لوگ کا یقیدہ ہوتا ہے کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لاتے ہیں. وہی دی کہ خود دیر و عقیدت آئی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیدے کی تشریف روڑی. یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے, ہر جگہ کی حاضر یعنی موجود دے, ناظر یعنی کتن کے. اس لیے آپ سلام خود سنتے اور اس کا جواب دیتے ہیں. دیو جناغ سلام پخپلاوری و داغی جواب ورکئی. جو لوگ ان کے اس عمل میں شریک نہیں ہوتے ان کو متعون اور ترہ ترہ سے بدنام کرتے ہیں. کم خلق چی دی عمل کی ورسر شریکی گنا نئیبان لانتوان ویو قسمہ قسم طریقی سر بدنامی, جس کے نتیجہ میں عموماً مسجدوں میں نزاع اور جگڑے پیدا ہوتے ہیں. خاص طور سے ہمارے پرفتن دور میں واضح رہے کہ یہ طریقہ کھلی ہوئی بدعت اور گمراہی ہے. والعیاذ باللہ منہ, دا طریقہ سرگن بدعت سے اور سرگن گمراہی دا. اس کی توضیح یہ ہے, وہی ددی وضاحت دا دے کہ نماز کے بعد اجتماع اور التزام کے ساتھ بلند آواز سے درود و سلام پڑھنا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ و تابعین سے. دمز نپس اجتماع و التزام سرا پوچت آواز سر درود و سلام ویل نہ دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ثابت تھی, نہ دا صحابہ کرامنا اور نہ دا تابعیننا اور نہ ائمہ مجتہدین اور علماء سلف میں سے کسی سے اچھا نہ دا ثابت نہیں. اگر یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک محمود اور مستحسن ہوتا تو صحاب اور تابعین و ائمہ دین اس کو پوری پابندی کے ساتھ کرتے. کدا عمل دا اللہ اور رسول پر نزبانی محمود اور مستحسن و خوے نو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین او تابعین و ائمہ دین رحم اللہ بدا پورا پابندی سے رکولے, حالان کہ ان کی پوری تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا. دس یو واقعہ نشتا. اس سے معلوم ہوا کہ درود و سلام کے لیے اجتماع اور التزام کو یہ حضرات بدعت اور ناجائز سمجھتے تھے. دین معلوم اشوا چہ درود و سلام دا پار را جمع کی دل اور دی دا پار التزام کول دی حضرات و بدعت و ناجائز گنڑ. آغا بدت چراغی بارک وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. او یو حدیث کی دا چراغی لی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. چاچی او دا سے عملو کو چی زمون حکم و اجازت پینو دا شریعت دو اصول نصابت نون اغا مردود او نامقبول لے. او دا حذیفہ رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے, حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بوی کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. کم یو عبادت چې غدا الله د حبیب مرګورو نه کړي نو تاسو هم کوئ, لکه کدا دین وی نوې بکړي. او به فرمایلی وخذو بطریق من كان قبلكم, تاسو نه مخکې کوم صحابه کرام او تابعین او سلف چې تیر شوی دا غي لار رونی سي. بیا وای پھر جہاں تک درود و سلام میں خطاب کے الفاظ یا رسول اللہ یا نبی اللہ وغیرہ استعمال کرنے کا تعلق ہے, سوئی عمل اگر اس عقیدہ سے ہو کہ جس طرح اللہ تعالی ہر جگہ حاضر و ناظر و ہر زمان و مقام میں موجود ہے اور کائنات کی ہر آواز کو سنتا اور ہر حرکت کو دیکھتا ہے, اس طرح معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان خدائی صفات میں شریک ہے, یہ کھلا ہوا شرک اور نسوارہ کی طرح رسول کو خدا کا درجہ دینا ہے. کہ یا رسول اللہ و یا نبی اللہ پدی عقیدوی چلا اللہ حبیب ہر زے کے حاضر ناظر دے اور ہر زمان و مکان کی موجود دے, دا کائنات ہر آواز اوری ہر حرکت گوری, ندا خسری ہی شرک دے او دا نسوارا انتی نبی علیہ السلام تا دا خود درجور کولی. او اگر یہ عمل یعنی خطاب و قیام اس عقیدہ سے ہو کدا عمل چی یا رسول اللہ کی خطاب کے یا نبی اللہ کی خطاب کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں, چیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس لتشریف راڑی, تو ایسا ہونا گو بصورت معجزہ ممکن ہے, مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن یا حدیث سے اس کا ثبوت ہو. چر دی مجلس لحاضری گی نو دا معجزی پہ اعتبار اگرچہ دا ممکنات نہ رہے خو دی دا پارا دا قرآن و دا سنت نہ دلیل او ثبوت پکار رہے حالان کی کسی آیات یا حدیث میں قطعاً اس کا ذکر نہیں. پیو آیات او حدیث کی ردی ذکر نشتا و بغیر ثبوت و دلیل کی کہ اپنی طرف سے کوئی معجزہ گڑ لینا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء ہے. بغیر دا دلیل و ثبوت نہ یو معجزہ دا اللہ پا حبیب بانے جوڑول داہو پا نبی علیہ السلام درو جوڑول لی اور ایسا کرنے والا آپ کے فرمان او دا سے کون کے دا نبی علیہ السلام دا دی فرمان دلان دے داخل لے من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعده من النار کا مصداق ہے. دا اللہ حبیب وی چاچے پا ما قصدن درو جوڑ کر بس زان لے پا جہنم کی زی تیار کر. و اگر مذکورہ دونوں میں سے کوئی عقیدہ بھی نہ ہو دی مذکورہ دوار و عقیدوں کی یو عقیدم نہ دا آسے وے چی یا رسول اللہ یا نبی اللہ تب بھی موہم شرک ہونے کی وجہ سے ایسے الفاظ ممنوع ہے بیام دا سے الفاظ چونکہ موہم شرک دی نداس دی ممنوع دی اس لیے ان سے بھی اجتناب ضروری ہے خاص طور سے جبکہ ان سے کسی عقیدہ فاسدہ کو راہ ملتی ہو. یہی وجہ ہے وہی تک ہوئے چھ نبی علیہ السلام دا دیرو خبرنا دی وجہ نمنا کڑیوا چھ دین دا شرک اگا لارا خلکو تکولاو نش نو پدی ترتیب بانے دی دا ذکر کری دا غشان فتاو دا علوم دیوبن کیم ذکر کری جلد اول کیم دی او جلد ثانی کی یو فتاو دا علوم دیوبن دو جلد والا را یو اگا دولس جلد والا را ناول جلد کی دا اول جلد مفتی عزیز الرحمن مفتی اعظم دا دارالعلوم دیوبند رحمہ اللہ اول جلد کی 105 صفحہ کی وئی تپوس تشوید گنو مسلو او یوزے جواب ذکر کرے 105 صفحہ کی دی تپوس شوید یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے وصلاة والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جائز ہے یا کیا بعد نماز دعا بعد نماز دعا آہستہ مانگنی چاہے یا کیوں کر اور سماع موتا ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک ثابت ہے یا نہیں اور قبور پر پھول چڑھانا جائز ہے یا نہیں وقبل اقامت درود شریف پڑھنا کیسا ہے اور رسول تک سنتی شریف او یوزے مفتی صاحب جواب ورکے یو دا چی یا رسول اللہ ویل سنگری او صلاة و سلام پا نبی علیہ السلام جائز دی کنا دا موز نپس دعا پا کلار بغواری یا کسنگا او دا مڑو ری دل دے ما ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پا نی ثابت تی کنا پا قبرنو بانی پولونا گلونا چھول او اسیرے میرے پیشے دی دے کرام رواج دے دا جائز دی کنا د اقامت نمخ کی شروع کی دونا درود شریف ویل پکار دی کنا ناوی الجواب یا رسول اللہ کہنا سوائے درود شریف کے دوسرے موقعوں پر نہیں چاہیے. یا رسول اللہ ویل بغیر درود شریف نہ پنور موقع کی نہیں پکار اور صلاۃ و سلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر بدون کسی امیزش بدعات کے ہے تو اس کے افضل ہونے میں اور موجب ثواب ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا. اللہ پا حبیب درود شریف فیل وہ چاہے کہ نور سے بدعات میں رات خلق نہیں رئیس تھی وہ ددی پا غوروالی اور موجب ثواب کے خود چاہ کلام نشتا و دعا بعد نماز آہستہ مانگنا افضل ہے. دعا دمز نپس پکلار کلار غختل افضل لی اور سماع موتا ابو حنیف رحم اللہ کے نزدیک ثابت نہیں ہے. سماع موتا دے ما ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ پنی ثابت نہیں اس دے خلق کو طریقہ جوڑا کرے ہو یاد لرے اصل کی خبر ہے یاد لرے زمون پدی صبح سرحد کے اکثر چے زال لدیو بندیان وی نو عملی ٹھول برے لیا نو بازی پکی عقیدتن ہم برے لیا نو نو دی پدی انتظارو چھے بازی صحیح علماء دیو بندو دا دی دا بدعاتو او دا قائدو رت کولو چھے سموکا بگورو نو دا بازی کابیرینو پا منز کی سماوی موتا مڑی اوری کنوری دا اختلاف راگے نو دی دا صبح سرحد دیلا موکا ملاو شو چونکہ دی خود بدعاتو دا رت ندو علماء حقو نتنگو نو دا یو مسئله اوس رسېستي چې شاعت او دا حق پر سلما دیو بندیان نه وي دی وي چې مړي ناوري نو بیا خو به مفتي صاحب هم دی وي بارکه مفتي عزیز الرحمن سے دی خو موي چې امام سے کوئی چې ناوري نو ودا دا د دار العلوم دیو بند اولنې مفتي اعظم دی نو چې دا ستا پنځ دیو بندې دی کنه دیو بندې دا ګور یو مسئله یاد لري لا الله یرا د قبر خوف سره مخې لګي یو استاد نه په یو دوو دریو مسلو یا غنو مسلو کې د دلیل د وجه نه خلاف کول دا د استاد د مسلک نه بارکیږي نه صاحب احناف دي کنا او تاسو د فقہی کتاب چې قدوری نه وای امام سی بیا اوس وای نو صاحبین بل سوای نو دا صاحب احناف دي کني دغه خلکو نه تفوس پکار تقریبا هر مسله کې د امام سی بیا قولی لیکن شاګردانو دلیل لکتري چې دلیل لاله نوې د صاحبینو په کده مسلک ده دا صاحبین احناف دي کني نو کای په زورګونو مسلو کې د استاد نه د دلیل د وجنه چې معلوم شوه خلاف فکر کا احنافی نو کوم مثال په تور په علماء دیوبندو کې په یو مسله دوه کې د دلیل د وجنه د استاد د شاګرد دو مرګرو په منځ کې اختلاف راشي نو تیسې څنګه د مسلک نه ورکه بيګي خبرو امام روح المانی لوی حنفی دی لیکن او ای زمادا مسلک دے چې زد ایمان د زیادت قائل ہے بیگی پا خبر بان زد ایمان د سیم د زیادت مولانا عبدالحی صاحب سور الوی حنفی دے لیکن ډیرو مسلو کی اغسر ہے دا احناف اغا مسلک اغا ترکڑے دا دلیل دا وجنا دیتا تلفیقم نوائی بلکہ دا دلیل یو تابداری دا نو پا دی ترتیب بانے دے ویلی او دویم جل دا فتاو دا علوم دیو بن آغی صفم زان سرولی کئی دو سو بار صفح کیوئے کفایت المفتی کیم ذکر کړی پړمبنی جل صفه یوصل و او یامکی چې یا رسول الله ویل کپدغ عقیدی وی چې نبی علیہ السلام حاضر ناظر غنی خو بیا خو شرک او کدا عقیدن نم وی نو می چوی نو موهم شرک الفاظ دا شان امداد الفتاوا کی طرف تانوی رحمت اللہ علیہ ذکر کړی پنزم جل کی او درې سوا پنزا اتیامه صفه کی پدی ترتیب بانے ذکر کری فتاوی رشیدیہ کم دا مسئلہ تفصیلا ذکر دا فتاوی رشیدیہ کم دا مسئلہ تفصیلا ذکر دا مونگ سر چکم فتاوی رشیدیہ دا داغی چونکہ دا یو جل لے 216 صفحہ دا 217 صفحہ دا او یو سلس پا صفحہ کے بار بار دا مسائل تکرار کری چلا پدی اقیدی بانے ویل دا درست نری سلورم قسم دے پشر کے اعتقادی کی شرک فی العبادت سلورم قسم دے شرک فی العبادت آدھا دیر تفصیلی دے پدی سلور و اقساموں کی ذکر دے عبادت گن اقسام دی نپاغے ترتیب بانے ددی شرک او ددی اشراک فی العبادت تفصیل مزیاتی کی ور عبادت دا اللہ حق دے جملہ عبادتنا اور اس سورہ فاتحہ کی دے عبادت اقسام بذکر کو بیا عبادت کو طول اقسام و سر حق دا اللہ دے کاغا رکو دا کا سجدہ دا کا عجزی سرودری دلی کاغا حج دے کا زکاة دے کا روجنی ولی دا طول دا عبادت اقسام دے مستحق سوک دے اللہ رب العزت پدہ کی جملہ و اقسام و عبادت کی یو عبادت مخلوق روان نکول پدی عقیدی چدا دے عبادت مستحق رے نو دیتوئی اشراک فی العبادت دیتا اشراک فی العبادت وئی پدی کی ملنبے با آغا آیاتو نو گو رئی چیاغے کی اثبات العبادت للہ عز و جل اللہ دے تمام عبادت و اثبات زان تکڑے او بیا راغی نفس با آغا یا تونو گو رئی چی اغی کی نفی دی عبادتی دی نور مخلوق نکڑی او دی عبادت اغگن اقسام دی طول اقسام و سرا عبادت دی رب العالمین حق دی او حافظ ابن قیم رحم اللہ دی یو کتاب دی اغی توی قصید نونیا مشہور کتاب دی اے کی دی عبادت اغا اقسام طول ذکر کری ورد عبادت پاک ساموں کی آغی مز ذکر کرے ذبح ذکر کړي، نظر ذکر کړي. ورته ای غاشار داسی دي د عبادت غا اقسام په کرا جمع کړي، پدې جمله او اقسام سرا د ټولو اقسام مستحق الله دی. یو قسم عبادت به د مخلوق روان دي نه کی. حافظ ابن قیم رحم الله وی الرب رب والرسول فعبده والرسول فعبده حقا وليس لنا اله ثاني لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان وي رب زمون رب دے او رسول الله صلی الله علیه وسلم داغ بند دے په حق سره بند دے او یاد ساتي زمون بل معبود نشتا. الله لره حق دے چې هغه د بل چا د پاره نشي کېده او د بندم حقوق دي. دا دوه قسمه حقونه دي. بندله با نبی او ولی ته بداغ د نبوت او د ولایت حق ورکه، نو الله ته بدا الله حقوق ثابته. ویلا تجعل الحق عین حقا واحدا من غیر تمیز ولا فرقان مگر زوی دا دواړه حقونه یو حق بغیر د تمیز او د فرق نه. بیا د الله په حقونو کې وای فالحج للرحمن دون رسوله وکذا الصلاه وذبح ذل قربان حج د رحمان د پاره دی نه د الله د رسول د پاره. دارنګي مز او حیوانات ذبح کول د الله حق دی. وکذا السجود ونظرنا ويمينا وكذا السجود ونظرنا ويميننا وكذا متاب العبد من عصياني دارنگ سجده کول حق د الله و نظر من الحق د الله و قسم خورل زمون د الله پنوم حق ده. دارنگ توبه استل د بند د گناهونو نه دا توبه به الله توبه سی. توبه چا حق دی؟ الله لبا توبه و باس. وکذا التوکل والانابه والتقى وکذا الرجاء وخشیه الرحمن دارنگی توکل و بروسا داد الله حق دی. نو بروسا او توکل بدی پالای پونه غټاو پبلان بنی انابه او پرزگاری تقا دا با الله تیرا. دارنگی رجا امید او یرا داد رحمان حق دے. وکذا العبادت و استعانتنا به ایاک نعبد ذان توحیدانی دارنگی عبادت او زمون مدد غختل دا اللہ نا چی منگوائیو خاص تال عبادت بکو دادوار توحید دے. وعلیه ما قام الوجوه بأسره واخرى حب ذر رکبانی بس د دنیا او د اخرت او هغه وجود په دې باندې چې الله توحید و علیه ما قام الوجود باسره دنیا واخرى حب ذر رکبانی د دنیا او د اخرت وجود دا په دې توحید دی. یا وی وکذالک التسبیح والتکبیر والتحلیل حق الہن الدیانی دارنگی تسبیح و تکبیر و تحلیل دا زمون دا اللہ حق دے. لیکنما التعذیر والتوقیر حق للرسول بمقتضی القرآن عزت و تعظیم دا اللہ دا حبیب کل دا اللہ دا حبیب حق دے و قرآن ویلی. والحب والإيمان والتصديق لا يختص بل حقان مشتركان محبت دا الله او رسول ایمان روڑل په الله او رسول تصدیق دا الله او رسول دادا سے حق نه لګنی چې الله پورې مختص دے بلکې دواړه حقونه دي دا الله او رسول په منځ کې مشترک دي. هذه تفاصيل الحقوق ثلاثه لا تجهلوها يا اول العدوان وی دا دری قسم حقوق می در لذکر کل زنی دری قسم سنگری سحقون خاص دا اللہ وی سحقون خاص دا بندگانو دی سحقون دا اللہ و دا رسول پا منس کے مشترک دی وی هذه تفاصیل الحقوق ثلاثا لا تجهلوها یا اول العدوانی دا دری وارو حقوق و تفصیل لے نوئی دی نزان ناپو هم گرزوئی اے خاوندانو دی دشمنئی چی زدو ایناک پا مخکڑیئی حق نا او رئی نپا کی سوچ کوئی او نپی زان پو ہوئی رنبے آغا آیاتو نو گو رئی چیغے کی اثبات العلم للہ تعالی اثبات العبادت للہ تعالی اگو رئی سورہ بقرہ رنبنائی پارک یو اشتم آیات تے اللہ د جملہ و عبادتونو د ادا کولو نسبت ځان تکڑے چو غن عبادتونو بما تکوی یو اشتم آیات تے دے سورہ بقرہ اگو رئی فرمایا ایوہ الناس اعبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون یا ایوہ الناس خلقو اعبدو ربکم یواد عبادت و بندگیو کید اخبر رب سمر جملہ عبادات چیدی نداب دا اللہ پوری خالص کوئی اعبدو ربکم اگر دیدے کہ دا مانا نا چی دا رب عبادتو کئی زکر یو دا اللہ عبادت کولی بل اللہ پا عبادت سر خاص کولی دا مشرکان و دا مومنان پا عبادت کی فرق دا دے مشرک دا اللہ عبادتم کئی خور سر دا غیر اللہ مکئی او دا مومن عبادت بے آواز اللہ تی بل چاہتا بنی دیو جن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم آوئی کل عبادت فی القرآن فہی توحید کم یواد عبادت و بندگیو کئی دخبل رب اللذی دہا غرب سے پیدا کری او آغا کسان پیدا کری جتا سنمخ کیو او دادیو اللہ عبادت علیو کئی لعلکم تتقون دید پارا چی تقوادار جوڑ شئی دا عذاب نبچ شئی تارنگی سورہ نساو گو رئی اثبات العبادت اللہ تعالی دی سورہ نسا آیات دشپک دیرشم بنزم پارک کی سورہ نساء گرے آیات گرے شپک دیرشم فرمائی وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَعْبُدُ اللَّهَ يَوَاعِ عِبَادَتَ وَبَنْدَگِو كَيْدَ اللَّهَ رکو دا که سجده دا طول عبادتونا دا اللہ پوری خاص کئی وعبداللہ یواز عبادت و بندگیو کئی دا اللہ ولا تشرکو بهی شیئن مشرک وید دغی اللہ سرس شیم او بیا داغی نرست نور حقوق ذکر کئی دارنگیو گری سورہ یاسین اثبات العبادت اللہ عز و جل درویشتما پارک کی سورہ یاسین رازی داغیو پیتم آیاتو گو رہے فرمائی وان اعبدونی هذا صراط مستقیم وان اعبدونی یواز زما عبادت و بندگیو کئی او دا یواز زما عبادت و بندگی کول او پا عبادت کولو کی ماسر ایسوک نشری کول هذا صراط مستقیم دا لار دا نیغام دارنگو گو رئی سورہ نحل ہر نبی چی دنیا تراغلے نو دا غید را لے گلو مقصد داو چی اس بات دا عبادت اللہ تو کیو دنور انہیں نفی کی سوار لسم پارا کی سورہ نحل رازی اور آغی آیات شپک درشم گو رئی دا غید اتفاقی مسئلہ چی ہر یو نبی دنیا تڑن بنے دا ٹولو نمخ کی دا پیغام روڑے شپک دیرشم آیات دسوار لسم پاری سورة النحل وَلَقَدْ بَعَثْنَا وَبِشَكْرَ لِغْلِهُ مُنْغَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ فَهَرْ يَوْ أُمَّتْ كِ رَسُول هر یو رسول چی دنیا تراغلے نو دا غید دعوت ابتدا دا سنوا ان اعبد اللہ دا چی دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی وجتن بطاغوت او زن بچ کئی دی عبادت غیر اللہ نام طاغوت شیطان تموئی او دا طاغوت دا مانام علماء کڑی چی کلوم ہر اغچا توئی چی دا غی عبادت ما سوا دا اللہ نکی طاغوت کلو ما عبید من دون اللہ عز و جل نبی اسوال اللہ راتلو چی دا خود نیکان علیاء و ملائکو عبادتم کی نو دلت خدا مانا شو چی طاغوت ہر اغچا توئی چی ما سوا دا اللہ نے عبادت و بندگی کی نو دا غی جواب علماء دا کڑے نبی ولی ملائک او نیکان چا تدانوئی چی عبادت میو کا خدا غی دے عبادت طریقہ ور تا شیطان خولے نتواغو تا شیطان توئی چی چا دا طریقہ ولی خولے وجتنب التواغوت اوزان بچ کئی دے عبادت غیر اللہ نام او بعد علماء داوی دے تفسیر جواہر کی دے تفسیر ابو سعود نا نقل کڑے چی تواغوت چا توئی ویو کلو میدو الی الضلالہ سوکم چی سو گمراہی طرف ترا بلل کئی دت طاغوت وی شرک لرا بلل کئی فسق و فجور ترا بلل کئی بدعات ترا بلل کئی دت طاغوت وی اگر کہ انسان دے وجتنب الطاغوت اوزان بچ کئی دے عبادت دا شیطان نا دارنگیو گو رئی سور انبیاء گو رئی ہر یو پیغمبر دنیا تدا پیغڑے واللسم پارکی سورہ انبیاء رازی داغی آیات مبارکو گو رئی پینوشتم سورہ انبیاء واللسم پارکی رازی آیات داغی پینوشتم دے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ وَمَا أَرْسَلْنَا نُورًا لِّقَوْمِنَا مِن قَبْلِكَ تَنَمَّخِ أَيُّ حَبِيبٍ مِّن رَّسُولٍ هِسْيُ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ مَغَر وَهِي بَكُولَ مُڠَا غَتا دس خبری وحی بمورت کولا انہو لا الہ الا انا چه بیشک شان دادے نشت دے بل حصوک دے عبادت لائک و مستحق الا انا مگر زیم فعبدون نیواز ٹول مات عبادت و بندگیو کئی ہر یو نبی دنیا والو تدا پیغام روڑے نارنگی سورہ آراف گو رئی آخد ہر پیغمبر جدا جدا واقعی ذکر کرے چہ ہر یو نبی دنیا تراغلے نو خلقی دیو اللہ عبادت تراولی ناتم پارے پاخر کی سورہ آراف گو رئی آیات گو رئی یو کم شپیتم دی سورہ آراف فرمائی لقد ارسلنا نوحا الى قومه بے شکر علی گلے امگ نوح علیہ السلام الى قومه قوم داغتا حضرت نوح علیہ السلام پل قوم تراغلے نڑن بنائی خبرے ور تسکڑے وا دیتوئی دعوت اصول او دیتوئی رفع دیتوئی حفظ الدرجات الاہم فالاہم مسئلہ بڑوان لکے فقال يا قوم اعبدوا الله نو فرمائی لیو نوح علیہ السلام اے زما قوم دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی ما لکم من الہ غیرو نشت دے تاسو دے پارا حسوک مستحق دے عبادت و دے بندگی رئی غیروہو غرغ اللہ نام دارنگی اور پسی بھی آگور آیات پیتم کی وئی وَإِلَىٰ عَادِنَ خَاهُمْ هُودَا عَادِيَانُ تَمِلِ اِگْلِو دَاغَيْ نَسَبِ رُورُ هُودَ لَيْهِ السَّلَامِ قَالَ فَرْمَائِ لِو هُودَ لَيْهِ السَّلَامِ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهِ اے زما قوم دیو الله عبادت او بندګیو کوي مالکم من اله غیره نشته د تاسو د پارا بل هیڅوک د عبادت او د بندګی ری مستحق غیره غیر د دغه الله نا ترنګ اور پسی بیا ګوري نو د حضرت صالح علی السلام واقع پدریه ته میات کی ذکر کړي بیا اور پسی دغه شان د شعیب علیه السلام دا آیاتونو چې دې کې اثبات العبادت لله عز وجل د تمام عبادت او اثبات الله ځان تکړه اوس هغه آیاتونو ګوري چې هغه کې نفي د عبادت تان غیره تعالی ما سوا د خپل ذات نه بل چا د پاره عبادت نفي کړي لکه دې بار کې وګورئ تاسو سوره انعام وګورئ و مفارقه او سوره انعام آیات وګورئ شپک 50 نفی د عبادت عن غیر الله تعالی قل او فرمائے اے حبیب انی نہی تو بے شک از منع کړی شویم ان اعبد الذین داچ عبادت او بندگی دی حکم دها کسانو تدعون من دون الله چې تاسو را بلئی تاسو را مدد کوئی ما سوا د الله نام کا عقل والدی او کا غیر عقل والدی قل فرمایا لا اتبعوا اهواءکم زن د تابیداری نکوم ستاسو د خواهشاتو تا تاو چې ما سوا د الله نا دونی گٹی ولی شہید مڑی قبر جوندی عبادت کوئی دا خود خواهش تابیداری دا قل فرمایا لا اتبعوا اهواءکم ز تابیداری نکوم ستاسو خواهشاتو قد ضللت اذن بیشک زب بیلارم پدغ وخ کی وما انا من المهتدین اعوذ بنیم دلار مندن کنا ترنگی سوره یونس وګورئ نفی د عبادت کړي د غیر الله نا یو لسمه پارا کی سوره یونس رازی داغه آیات ورئی یو سلسلورم قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني قل فرمایا اے حبیب یا ايها الناس خلقو ان كنتم في شك من ديني کشری ایتا سو په شک زماد دیننا نوراشی زمادین واوری فلا اعبد الذين نزه عبادت او بندګینو کوم دا کسانو تعبدون من دون الله چې تاسو ورته عبادت او بندګي کوي ما سوا د الله نه ولکن اعبد الله الذي لیکن زه عبادت او بندګي کوم د الله غزاد يتوفاكم چې تاسو به وفات کی تاسو وفات کول او تاسو روحونه دا غزاد په قبضه کیږي و امرته ما ته حکم کړی شوی دی ان اكون من المؤمنين دا چې کېګم بزد مؤمنانو نا دا چې شمزد مؤمنانو نا درنګ وګورئ سوره مؤمن سلی رښتمه پاره بعضی قران شریفونو کې ورته سوره غافر وایي د سوره مؤمن سلی رښتمه پاره کې شپکش پیتم نمبر آیات وګورئ قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل فرمایا انی نهیت بیشک از من عکڑ شویم ان اعبد الذین داچ عبادت و بندگی وکم دها کسانو تدعون من دون الله چتا سوی رابلی ما سواد اللہ نام لما جاءنی البینات کل شراغ دی دی ما تاغخ کار دلائل چی قرآن نے من ربی زمان در رب طرفنا و امرت ما ته حکم کړي شوی دی ان اسلم لرب العالمین دا چې زبزان تابع کوم د پاره د پالون کی د مخلوقاتو. دارنګه سوره ال عمران وګورئ درېم پاره کې چې هر یو نبی د دې طرف ته دعوت ورکړي او داغه اتفاقی مسله ده چې دې اچا اختلاف نو سلور شپیتم نمبر آیات د سوره ال عمران وګورئ درېم پاره اخر کې وګورئ داغه مبارک خط ته چې نبی علیہ السلام با اهلی کتاب او بادشاہانو ته خطونه لېګل نو دا خط به لیکلو ځکه د دعوت مختلفی طریقې دي. کله الله حبیب مخامخ دعوت ورکړي کله انفرادی دعوت ورکړي کله اجتماعی دعوت ورکړي نو کله د خط په ذریعه د الله حبیب دعوت پیش کړي دا مبارک آیات به نبی علیہ السلام په خطونو کې لیکلو خاص کر اهلی کتاب ته قل او فرمائے اے حبیب یا اہل الکتاب اے کتاب والو او کتاب والو ندی دے کی مراد یہود او نسوارا دی او سوک چیدی دا مسلک او مذہب پسیدی. قل او فرمائے اے حبیب یا اہل الکتاب اے کتاب والو تعالو الی کلمت راشیتا سویوی خبرتا او دې کې ګوره د کلمې اطلاق یې باندې کړې د کلمې نه مراد دې دې کې کلام نه او جمله مفیده ده ذکر د کلمې نه هغه د نحات او کلمت نه نه مراد بلکې او جمله مفیده او کلام ته مراد ته تعالو الی کلمت راشیوی خبرتا سوا ام بیننا و بینکم چې هغه برابر د پمنز مونږ او تاسو کې دې ته اولی برابر وي د دې کې مفسرین روح المانی وای یعنی لا یختلف فیها اختلاف نشته پاره کې په تورات شریف کې او په انجیل شریف کې او په قران کې بلکې د تمام آسمانی شریعتونو په اړه اتفاق دی. هغه مسله د الله د وحدانیت بعض خلک دي ته وي اختلافي مسله بنک ندام بیا له مسالم او د مؤمنانو په منس کې خدای اتفاقی مسله ده چې تورته اختلافي وي نو دا خود مومن او د مشرک په منځ کې اختلافي ده. تعالو راشی الی کلمتن یو کلام او خبرتا سوا ام بیننا و بینکم چې هغه برابر د په منځ مونږ او تاسو کې نه پکې تورات شریف کې اختلاف شتا نه په انجیل کې او نه په قران کې. هغه خبره صدا الله نعبد الا الله چې مونږ به عبادت او بندګي خاصه واده الله نه بل چا نه کوو ولا نشرک به شیئا او نه بشریکو د دې الله سره شی خواغه شی ونی پیدا بزرګونه را خلق په جنډي ورشي مرادونه تی غاړي شیئا کې د غونه مرالا هغه بزرګا ګټه چې خلق تی تاوی یام پکې راغه هغه خبر اغا ولی او شهید چې خلق عبادت کوي عام په کراغه ولا نشرک به شیئا نب شرک او د دې الله سره شی ولا یتخذ بعضنا بعضا نب نشي بعض زمونږ نه بعض لرا ارباب من دون الله خدایان سوا د الله نام. او دې تفصیل به ذکر کو چې یو بل په خدای توپ سره نیول څنګه دی. یو معنی مفسرینو دا کړي و یطاعت فی معصیت الله دا الله په نافرمانی کې د بل چا تابعداری کول دا پښتانه وای کړه و یره خبر در لکوم منی به و سره دا خو حق ده زدي نا حق منم ندا دې خدای ته جوړ کو پیږي په خبره با نا حق څنګه باندې علما لیکلی ولا یتخذ بعضنا بعضا ارباب من دون الله ارباب من دون الله نہ مراد داری اطاعت فی معصیت الله دا الله دا نافرمانی مقابله کې بل چا منل دا الله حکم دې چې خفقی نو خیر دې وعده په دغه طریقې نه کو تاب خوشاله کو دا غم طریقې یو د شریعت تا و ير چې ته په خفقی نو خیر دې داسې ویو کنه یو دو مليان میوزی دې دی یو وخت کې بل سوي جنازه کولا قاری چې موږ سره مدرسه کې پاتو او داغه امامتی او بلې مخ کې کومې سي در لوي ویراله وی چې کوم قسمه جنازه وکم پیږي په خبره پات جنازې دو قسمه دي خلکو یو بل دې کې جنازې لړو غمولا چې زولې دم ناپو یو او کچش ویرا دای رالو وی چې دویم نمبر جنازه وکا پیږي په خبره پات دویم نمبر جنازه یې غیلو چې یو کې رواج خلق پس خوشحالی کی اغا کارو کی او نمبر ایک اغا دے چیغا طریقہ دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناملا کشو شماوے غٹ کار خویو کو وی دی رالوی جدا دیب نمبرو کا دغشانیو کا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدٌ اَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ نَبَنِ سِ بَعْدِ زَمُنَا بَعْدِ لَرَا اَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ خدایان سیوا د الله نا فیتولوا کد دی اتفاقی خبر نه مخواړولو دغه اتفاقی خبره بین الانبیاء او پمند آسمانیو کتابونو کی اتفاقی خبر را کدینه مخواړولو فقولوا اشهدوا نو ورته وای چی گواشی بی اننا مسلمون چی بشک مونګیو الله تتابدار ترنګ سوره یوسف وګورئ دا هغه مسلوا نفی د عبادت غیر الله چې انبیاء علیهم السلام د جیل فمنس کې کړي سوره یوسف وګورئ دولسم پاره کې آیات داغي وګورئ سلوستم ادم درته وای چې تا پاره کې جمعه ته مدرسې نه کده جیل یو تنگ کوټه وي نو ګره خپل کار و پریزنا بیان د توحید د پر خودو نه اپنده شیخ یو واقعا دا ایوب په دور کې هغه ذل بدر کړو ناوی زیرا او استمرا او سن خپل کلی لرا دن نکړ وای بس رالوی چې دی جمعات کې وای نو یې مال جمعات هم ملاو شو لوش فکر هم ملاو شو ما وې زنور د خدای سغواړ پنده شیخ چې بس ما خو مولا خو جمعات غواړي وای خپل کلی لرا واستم او د هغه دینه سکو ذل بدر کو مدرسې باندې تی قبضه وکا نگو را جیل دن یوسف علیہ السلام سنگ وضاحت سر مسئلہ ذکر کئی ویا صاحب السجن اے زماد جیل مرگرو عدیت سنت یوسفی ہوئی گو رایی تی دا خوب تا پوس کرے او اغر تا مسئلہ توحید بیان ہے زمون یو پیر سے بشا سے عنایت اللہ شاہ بخاری سے نایوزل ویچا تقریر لروستے علماء والخلق موضوع ورکی چه فضائل القرآن یا فضائل رمضان یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نوی اغا توحید شورو کو نایو ورطوی جستا خدا موضوع نا اغا ورطوی اخپلا موضوع را تا یاد دا خو سنت یوسفی جو اندے کو پی گئی پی خبر با سنت یوسفی دیتاوی جنم بے خو توحید مسئلہ بیان کو دیو جنګور ضروری مسله کڅوګ بل سره راغله تلوم بے داغه اهم فلهم غم کوا یا صاحب السجن اے زماد جیل مرګرو ارباب متفرقون آیا خدایان جدا جدا متفرقون ورته په دې اعتبار وي چې داغه اجناس جدا جدا دي داغه تبایع جدا جدا دي لکه یو مزان له ملائکو نه جوړ کړي نو بل مود پیرانو نه جوړ کړي بل له بزرګونی او غټي نه جوړ کړي سوګ ددا اولیاء او بزرګانو نه جوړ کړي ارباب متفرقون آیا خدایان جدا جدا خیر الخاو غردی ام الله الواحد القهار یا ک الله الواحد چیو دے القهار او زور ور دے او د جیل دن نے تفصیلی مسئلہ ذکر کړي دیاوی ما تعبدون من دونه الا اسمان تاسو عبادت او بندگی نه کوي ما سوا د الله نه الا اسمان الا زوات اسماء مگر د خاوندانو د نومونو سمیتموها انتم چدا الہ نوم ورته تاسو د ځان نه خه او که تاسو ایدا خود په خوان را روان دي و ابا کوم نو تاسو مشران ورته یو خدوی ما انزل الله بها من سلطان الله نذر علی گله پدیس دلیل ان الحکم الا لله وختی در لتیرشل جیل والو ورتوی مونږ ته مشران ودا سیویلی وینا استاد مشر خبر دی دے کین چلیگی ان الحکم الا للہ نشتر اختیار دے عبادت او دارنگی د نفی او د نقصان د خیر او د شر نشتر دے واک مگر پا اختیار دا اللہ کی امر اللہ حکم کرے دے اللہ تعبدو الا ایاہ چی عبادت و بندگی بر نکوئی مگر یواز دا اللہ ذالک الدین القیم و دا دین ثابت پدلائل ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دل کن پوہی گنا دارنگی دی بارکیو گری سورہ الاسراء پن لسم پارکی سورہ بنی اسرائیل رازی داغه آیات وګورئ دروشتم د بن لسمه پاری سوره بنی اسرائیل چې سورۃ الاسراء ورته وای داغه دروشتم آیات وګورئ وقد و ربک الا تعبدوا الا ایاه وقد و ربک او فیصله کړی د ستارب دا قطعی او یقینی او ټل فیصله دا الله تعبدو الا ایاه چې تاسو عبادت او بندگی به نکوي مگر یوازې د الله به کوي دا قطعی او یقینی او مضبوطه فیصله دا د الله د طرف نه نو دا غسلورم قسمو د شرک اعتقادی چې دې ته وایي اشراک فی العبادت او پدې کې ګوره د عبادت پشان رکو غیر الله ته داخله ده د عبادت سجده کول مخلوق له داخله پدې کې د غیر د در ور نه عبادتن طواف کول داخلي دا ټول په شرک فی العبادت کې راغلي جمله عبادتونه چې څومره دي نو دا به د رب العالمین حق دی او دا الله روان عبادت کی کی فعلی او عملی دو قسمونو چې مخکې در لتیر شرک فعلی او عملی پدی کې اولنې قسم دې التحریم لغیر الله تعالی خدا مسله زموږ مشایخ وبوي چې ډیره پیچیده ده وې د بعضی جواهر القرآن کې لیکلي چه بعضی علماو نم پدی که خلط منترا غلی نو گرم مسئلہ حقیقت کدا سدا تحریم لغیر اللہ سلون جواہر القرآن کی وئی چه دا مسئلہ شیخ نور اللہ مرقد ہوئی چه دا مسئلہ لگا پیچی دوا وئی دا بعض خلق و ذہن پدی بانے یعنی پرانستے نشی ناغی د دې تفصیل ذکر کړي پدوسل ویختما صفه کې دا مقدمه مقدمه د جواهر القرآن او پاتمسل ویختما صفه کې دا تحریم لغیر الله د دې تفصیل ذکر کړي او فائدہ کی ویلې چون کې مسله تحریم غیر الله و نیازات غیر الله میں اکثر لوگوں کو حتیٰ کہ بعض مفسرین کو بھی خلط اور التباس ہو گیا ہے ایک کی تفسیر میں دوسرے کا ذکر کر دیتے ہیں حالانکہ ہر ایک مستقل اور مقصودی مسئلہ ہے ہر ایک کا علیحدہ حکم ہے اگرچہ دونوں شرک ہے گورا تحریم لغیر اللہ سے تویہ گورا قرآن شریف کی کم حرام سیزونه دی دیتا یو سڑے حلال وی دا زان لالاہی دا کفر رہ خداغی بناوی جہود و عناد اے اللہ یو شے حرام کرے تو ارت حلال وی دا کفر رہ یا یو شے اللہ حلال کرے وغیت حرام وی دا زان لالاہی دا کفر رہ خود دیرے کی داغی دی سر تعلق نشتا تحریم التحریم لغیر اللہ ستوئی یعنی د خپل معبودانو د نزدېکته او د تقرب د وجنه چې زور ته نږدې شم او هغه ما ته خیر رو رسې او زه داغه د نیو ټکر نه بچم داغی دا وجن پزان بانی سیزن حرامول دیتا وید تحریم لغیر اللہ آوئی چونکہ مشرکین تحریمات غیر اللہ میں اپنے معبودوں کا تقرب حلال اشیاء کے حرام سمجھنے میں کرتے تھے اس لیے ان کا یہ حکم ہے مشرکان با تحریمات دا غیر اللہ کی دخپل معبودان و دا تقرب و دا نزدی والی دا وجنا حلال سیزون پزان حرامول نو دا دی حکم دارے چوئی حرام مگنائی بلکہ دی سیزون سره د حلال و غنت معاملہ او کئی ورنہ مومنان بکلم جوڑ نشے نو التحریم لغیر اللہ دا مقصد دے لکہ بعد اشے گورا دے حلال خود غیر اللہ دے یری وجنے تا حرام گڑے تاغی مثال سنگنے وی دا فلانا فلانی بابا سے رئی دا خکار کول حلال دی وی دی کی کخکار دیو کو نو بابا بٹکر ادر کی نو خکار پکی خلق حرام گڑے دا وی دا فلانی بابا سے رئی دا او دی دے کی دا حوزونا او کم دریاب جی بئی گی دی کی با میان نمیس میان اخکار حلال لیکن او دریاب یا زنگل او سہرا چی مشترک شیوی نوار چالا پک اخکار حلال خود دے دیو جن پاگی کی میان ننیسی او اگی کی اخکار نکی جی بابا بٹا کر را کی شی احرام کڑے دے خود غیر اللہ دا خوف دے وجنا یا آغد تقرب دے وجنا یا مثال پتور بانے پا خواب سائبا وسیلہ و حام و خان پریخل خپلوخ بیو وی پدی سورلی حرام دا می دا بابا پا نم کڑے چی دا آغا پا نم خوشی یو نظر دا غیر اللہ دے دا نظر دا غیر اللہ نی سائبا او منظور لغیر اللہ کی فرق دے منظور لغیر اللہ خوشی تاوی چی دا دا فلانی بابا دا نم نظر شو نو بس آغا حرام شو سائبا آغا حرام نی صرف دا غمر حرام والے دے چی دا مالک حق دے مالک تپوسو کی اجازت دیو کو نو صاحب جائز دے نو گورا او خان گڑی بیزے بے یو درگاہ تا خوشی کی چی بس دا داغ دا پارا میں خوشی کل پاغی بے سورلی حرام گنل چی دا درگاہ بٹکر را کی داغی بے اختکت کول بے ناروا گنل چٹکر برا کی داغی شود لشل بے حرام گنل لکو سم وی داد فلانی بابا سنڈا رے پہنے پہ خبر بیاک دکان کی شودس کی کنا نو دیوئی دی شودس کلو نیز کنا منی کم چی بابا بٹکر را کی خبر با دیوئی جن بازی خلقو کی دا مشعور را چی آغا ار دیل روانی بای سنے چی بازار کی روانی نو ار چان ار سخل نو خلقو لوی تس بلانی بابا سنڈا خونی پی گئی خبر با چی دی چاہتا پوس نکے پردیشی خوری دا بعد دا گرنیر ناکار عادت تے پا بازی خلقو کی دا راشی مچائی والا انہیو دانا را غستی فروٹو والا غریبانان مصر را غستی علام کی علماء علی کلی چی دیو مسلمان مال دا سے خوڑل چی دا غد زڑو خوشحالی و اجازت نی دانا روا دی دی کی توی بن نفس نشتا آغریب خور سنے للا سرانیوے نش دا سے چی اوشل کسان نا دیو یو دانا تی اوڑی خواہو خود دا سلوی اغدانی روڑی چی خرسون بے نا دیتا پا خیرات خیرات کیوں خوڑے نو تحریم لغیر اللہ نے پدی ترتیب بزان پویا ہوئی لکہ سورہ مائدہ گورا ہی دی بارا کی او گورا دا دی دا پارا اسلامی عقیدہ دا چی دا دا حرمت عقیدہ لرے گا نامو آئی چی دا بابا پا سیرائی کی حلتا خکار ناروا دے او دا شے ناروا دے دا ناروا دے دا دی دا پارا دا دین و شریعت طریقہ دا چی دا دا حرمت عقیدہ بین لرے سورہ مائدہ گورا ہی دی بارا کی آیات دا سورہ مائدہ و گرئی وم اتیائم وم اتیائم نمبر آیات دا سورہ مائدہ و گرئی وم اپارک و گرئی دا آیات یا ایوہ الذین آمنو لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين يا ايها الذين امنوا اي ايمان والو لا تحرموا حرام غرزوي ده حرام او ده حرمت قيدم لري طيبات ما احل الله لكم دا پاکو حغ سیزنو چی اللہ در تا حلال کری اللہ دیو جامی حلال کری یو ساروی باندې سورلی حلال کړي او تد غیر الله د تقرب د وجنوي چې مونږ ته دا ناروا دي. تاسو دې علاقې په لبنی مونږ په لبازي زمیدار وای یره مونږ باندې سپینټ کې بارکول ناروا دي. وای بس مونږ خو چې شو د بارکو کچھ بارکو ماست بارکو بیا مو می خمړکی پیګې په پروا ای کې مړکل کنا ناغیدا سنک باز علاقو کې دا ترتیب می د غیر الله د یری د وجر وای په مونږ شین رنگ چته خنه دراغله سو کوئی سور رنگ رابانه خنه دراغله شین رنگ په مونږ خنه راضی سور رنگ رابانه خنه راضی وای بس مونږ چې کله شین رنگ والا جامې استعمال کړي ټکر مو مونږ دی. سو کوئی یره په مونږ باندې د دوه اخترونو په منس کې واده خنه راضی کله چې مخړې نو ټکر را لاله رسیدلې. سو کوئی د محرم په دی له سورزو کې واده کول په مونږ خنه راضی ویلا تحرمو طیبات ما احل الله لكم حرام مگر زوی پاک هغه چې الله درته حلال کړی. ولا تعتدو د شریعت د حدود نا تجاوز مکوي حد نو ورتهری گئیبا ان الله بیشک الله لا يحب المعتدين مینا او محبت نساتی د زیاتی کون کو سرا. دارنګ وګورئ د دې صورت سورہ مائدہ 103 نمبر آیات ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وسیلت ولا حام ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون. لمبے آیات ترجمه لګورې نه ده ګرځولې الله پتا سبحانه حرام من بهیرا د بهیری وخنا او بحر په معنا د شق مرضی نو دا غوګ به ولوسیرلو او دا به نخوا چې دا زمونږ د فلانی بوتو د درگاه په نوم ده. ولا صائبتن او نه صائب وخه دربانه حرام کړی صاحب غلو چې آزاد به پری خو سورلی به پینو کولا بار به پینوړو. ولا وسیلتن او نو وسیلو خا دا د وصل لري چې یو مؤنث بچي به راړو ور پسې ببل مؤنثو او په منس کې به مذکر نو نو دای بوي یو مؤنث بچي د بل سره پیوس کو بس اوس دا د فلانی بوتو درگاه په نوم خوشی را. ولا حامن او نه حامخ حام اغا بچ ساتلی شوی لوی بچ شاوالا لوی دا باغو خو چه داغا نبا یو لس اوه حاملی شوی دی باوی بس اس پدو سورلی منتن آرواد اللہ دا سیزون دربان حرام ندی. ولیکن الذین کفرو لیکن آکسان چه کافر ری یفترون علی اللہ الکذب جوڑوی پا اللہ دروغ و اکثرهم لا یعقلون او ډیر د دوینا لا یاقلون اقل لری. او حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی اغاثه الاحفام دویم جل کې د صاحبې د وسیله او د حام د دې تفصیلی ذکر کړي او دا تفصیل په حدیث د بخاری شریف کې مراغله. دویم جل د اغاثه الاحفام کې وای او صفحہ دراغی 301 نمبر. یو خیدا ذکر کری رنبنے دا دین او دا طریقہ عربو لچا روڑی وا نو عمر ابن عامر ابن لوحی دا خوزا عقبیلی یو سڑے و رنبے دا صاحبہ و بحیرہ و وسیلہ و حام دا بوتان و درگاہن و پنیم دا شید روڑے. صحیح حدیث دا بخاری شریف کراغوی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی ارائیت عمر ابن عامر ابن لحی الخضاعی یجر قصبه فی النار وکان اول من سیب السوائب. دا اللہ حبیب وی ما عمر ابن عامر ابن لحی الخضاعی وکتو زان پسی پور کی کل میراخ کی اے دا اور دا سوزے دو دا وجنے کل می دا خیٹی نروتی وی اوزان پسی راخی دا اول سڑے ہو چی دا درگاہنو پنو می دا غو خان خوشی کریو وکان اول من سیب السوائے او پا یو الفاظ کی دا سراغلی وکان اولا من غیر دین ابراهیم علیہ الصلات والسلام ویدا اولا غسڑیو چی دین ابراهیمی پاربو کی بدل کڑیو. یو حدیث چراغی راوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا را آ فرمائی چی نبی علیہ السلام وی ما جہنم وکتو بار اندامونی بازل دل دل کولو او ما پکی عمر ابن عامر وکتو چی زان پسی کل میراخ کی داول سڑیو چی دداد بی دینی طریقہ حجاز مقدس تروڑیو. بحیرہ ستوی امام بخاری رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے وی البحیرہ اللتی یمنع درها للطواغیت بحیرہ غوخوا چی داغی شودب مشرکان بنکل او غب لشلنا شودب استعمالولنا دووجی دخپلو بتانو درگاہنونا ولا یحلبها احد من الناس بیا بچا اغلشلنا او صاحب سلوی دا سعید ابن المسیب رحم اللہ تفسیر ذکر کرے امام بخاری رحم اللہ وی صاحب آغی لوی اللتی کانو یسیبونہا لی آلہتہم چکم اوخب خدایانو تور خوشکا نو پاغی بے سورلی نو کولا. او وسیلہ روح المانی ذکر کرے چی وسیلہ اوخب ستوی نو ایدا اغا اوخبوا چه دا بزوانو نو یوزل بے مونس بچے راڑو بیا بے ورپسی مونس راڑو او پا منس کی بے اڑو نر بچے اونا نو بیا بدی فیت رکون حال آلے حتیم دا بے دا خدایانو دا پارور خوشکا او حام ستوئی الفحلو یولد من زہری عشرت البطن اغا اوخ بو چه دا غد شان با لس اوخانی بلار بی شیو داغی بچی با پیدا شل نو فیقولون حماز و حرهو دی با ویخ پل شای و ساتلا اس با پدبان سورلی نکیگی او دی بی بیا دو بو دو وخو نمانی کولونا کده چاو بو وخو تا براغه نو بیا باغوی کدا منی کوم تکر با امومم. نو دا آیات مبارکا اللہ رولی گلو ما جعل اللہ من بحیرتن ندی گرزول اللہ پتاسو حرام د بحیری و خناب ولا صائبتن او ند صائبی او خنا ولا وسیلتن او ند وسیلی او خنا ولا حامن او ناغ حام اوخ ولیکن الذین کفروا لیکن ها کسان چی کافر دی یفترون علی اللہ الكذب دی جوڑوی پا اللہ بان دروغ و اکثرهم لا یعقلون او دیر ددوینا لا یعقلون اقل لریف. او دین دامی بازی علاقو استاسو کی بیانا زمونگ علاقہ کی ابتدان داو بازی اے بازی انو ناغی خطرکی بازی علاقو کی انزروی او دخونو گوٹے نو خالا کی دیدی یر انن پری کئی جدا بزرگ انو او پا قرآن کی ذکر راغلے ٹھکر برا لحاصلش انزر بیازی سوری ہم علاقہ کی اسو مشر عالم دا شیخ رحمت اللہ علیہ پشا اغوی مالا مکمل آو شوی خلق بدین زرانو نئے ریدل وی ما بولی چی مال اجازت تے مالک بو اجازت تے وی بیا بیرا ریدر تاجو بی چی استاز تا دا انزرو سوزی نویرے کم زی غرزی ما بولی پا دیران پی گئی پہمرو ایرا خلق کم زی غرزی کی ایرا بجیب کی سنبالے دا تکر بے خوڑے چی ری انزر کچاو سوزو نو تکر بو بو بازیو ندا سی وی چاہ دا درگاہ خوا کی وی نو یو خود مالک شیوی دا چا ملکیت وینا باز خلق اغونا نپری کئیوی تکر بو بو بی یرا دا سی اونا کدی وی پری کر نو تکر بو مومی نو دا سی اونا چی اغی پوری دا سی عقیدی چی تکر بو مومی او بابا بدربانی سو کی کٹ بدربانی وارا او پشل بدی ہوئی پنیزہ بدی ہوئی نو دا سی اونا کٹ کول دا دا سی غلطی عقیدی دا وجن علماء لکلی ضروری دی اصن الفتاوہ کی ذکر کری شپگم جل حسن الفتاوہ کی تپوش شوید مفتی سیبنا شپگم جل دا احسن الفتاوہ کی دا مفتی سیبنا تپوش شوید چرا دا سی اونا دا آغی کٹکول سنگ دی پا شریعت کی چرا آغی خلق عبادت و بندگی کی او خلق دا آغی نئی او ٹکر غنتی محسوس ہے چرا مال با ٹکر حاصلش شپگم جل 418 صفحہ سلور سوا اتلسم سفر وی قبرستان کے درخت کاٹنا. سوال کی ویلی قبرستان کے درخت کاٹنا جائز یا نہیں؟ نو مفتی سے وہی جن درختوں کے متعلق لوگوں کا شرکیہ عقیدہ ہو, دکم ہو نبارک جدخل کو شرکیہ عقیدہ بھی کہ یہ فلان فلان بزرگ یا فلان پیر صاحب کے درخت ہے, دار فلانی بزرگ اور فلانی پیر سیبونی نی, جو انہیں ہاتھ لگائے گا اس پر آفت آ جائے گا, سوک چدیر اللہ سور نجدی کی افت بپرازی. ان کا کاٹنا عقیدہ شرکیہ کے ابطال کے لیے ضروری ہے. ددا سے وہ نے پریکول دا عقیدی شرکی دے ابطال لپار ضروری لگا. باز علاوی بزرگیونی حافظ ابن قیم رحم اللہ اوالا بذکر کو آوائی دی انو لکور نزدیشی نا پوہ پی میخون اٹکوئی دا مراد دا پارا. تاسو بکتری انہی جنڈی پی رازونڈی دا آغی سرے کانی تھڑیلی ناوائی دا سے انہ دا مسجد زرار نا خطرنا کر. حافظ ابن قیم رحم اللہ آوائی دا سے انہ دا مسجد زرار نا سلا دا آغی نا خطرنا کر. عمر فاروق رضی اللہ عنہ شجرت الرضوان کٹکڑی وکنی وکٹکڑی چې هغه د لام د خلکو منځونه کول اعلان کسمره تاریخی و نه وا. بیا وای مگر انہیں فروخ کر کے ان کی قیمت اسی قبرستان پر خرچ کی جائے. داونه چې پرې کنو خرچ به کی او قیمت به پدغه قبرستانو لگے. اگر اس قبرستان میں کوئی مصرف نہ ہو تو دوسرے کسی قریب تر قبرستان پر لگائی جائے. یہ حکم جب ہے کہ درخت خودرو ہو, داغ وقت کے حکم دے چی دا اونا پخپل راہ تلیوی. اگر کسی شخص نے لگائے ہیں تو اس کی ملک ہوگی, دا ویراغ ملک بھی خود دغا عقیدی شرکی دے ابطال لپارا. ددا سے اونے پریکول چی خلقو یردا پریکول ناروا دے نداغی کٹکول دا ضروری. نور بے انشاءاللہ بے آوائی وصل اللہ تعالیٰ بیر خلقی ہی محمد آلہ و اصحابہ اجمعین. ماسبخین نپس آغا جماعت کی ترجمہ اڑی گی نو ککم طالبان داخلی دی خواسم دی ازیری علی او خارجی طالبان چغیل پاتی کی گی نو بیا مدرسہ کی گور دا خارجی طالبان خپل داخلہ کوئی زنی اوقاتو کی تاسو غرمی روٹھائی لپاتی شے نوی خود طالبانو پاندازہ روٹھائی تیار ہے. نو خارجی طالبان کچر ترجمہ لپاتی کی گی یا دا غرمی روٹھائی دس ضرورت دو وجن خوری نوی خپل داخلہ مدرسہ کی کوئی بیا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی. توحید و سنت کیسے خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطرف روڈ.